Wij beginnen onze Heblet les nummer 20. Pagina Kuf 1. We beginnen nieuwe gedeelte dat behandelt gebeden, maar met name om te lezen. Maar we gaan ons ook vertalen. Vanaf nu gaan wij woorden en zinsneden leren uitspreken en vertalen. En ik zal ook daarbij grammaticale aanwijzingen geven. Eenvoudige grammaticale aanwijzingen die ons zullen helpen om zelfstandig Hebreeuwse teksten, kabbalistische teksten en de Torah teksten en gebeden zelfstandig te kunnen vertalen, herkennen, etc. Eerst leren we herkennen woorden. Dus probeer niet te onthouden, want dat is niet de methode. Herkennen woordjes, net zoals kinderen dat doen. Herkennen, jij kijkt naar het woord, jij herkent hem. Ja? En die komen eens vanzelf. Oké. Pagina Kuf 1. Wat staat geschreven zonder klinkers voorlopig, zal ik zelf lezen, zal ik alleen vertalen. Maar wat staat met klinkers, dat zullen wij dan, dat is de stof wat wij moeten leren. Bovenaan staat een regeltje, dat staat Seder Hashkamat Haboker. Hier in dit stukje wat van het boek staan niet alleen gebeden, maar staan ook stukken uit Shulchan Aruch, uit het Joodse wetboek. Klein beetje. Dat gewoon om te ervaren. Dat. Seder Hashkamata Boker, die drie woorden staan bovenaan. De orde van het opstaan 's ochtends. En dan staat de letter Alef. Ziet u, letter Alef staat met een puntje. Met een punt Alef. Dat wil zeggen, de orde, hoe moet de mens dat doen, 's ochtends? Kasha Adam Niur Mishnato Upakeh Heinav. Gewoon luister gewoon. Wanneer de mens wakker wordt van zijn slaap, Upakeh Heinav, en opent zijn ogen, Miyad Alaf Lehodot Lashem Velomar. Direct moet hij danken de schepper en zeggen. En dan leren we wat hij moet zeggen. En nu dat met de klinkers. Wat staat met de klinkers? Vet gedrukt. Mode ani. Iedereen ziet het? Huh? Mode. Spreek. Ani. Lefanecha. Melech. Chai Vekayam Shehechezarta Bi Nishmati Bechemla Raba Emunatecha. Ja, en jij probeert ook kijken naar die letters, ja? Probeer het ook te lezen. Mode betekent ik dank. Je mag ook dat op het boek schrijven. Het is een werkboek voor jou. Mode betekent ik dank. Nee, dank. Dank. En dan het volgende woord. Ani. Ani is ik. Dank. En dan staat het ik. Gewoon, het moet je werkboek zijn. Gewoon schrijf op je boek. Geweldig. Mode betekent ik dank, en dan ik is Ani. Lefanecha, voor uw aangezicht. Eigenlijk is het voor u, maar letterlijk is het voor uw gezicht. Aangezicht, aangezicht is een beetje plechtig, hè? Voor u. Huh? Voor uw gezicht. Of voor uw gezicht. Eigenlijk voor u. Maar zo het zegt zo. Voor u. Of aan u. Aan u. Aan u. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Maak je zelf. Maar ik bedoel. Ik dank u eigenlijk. Maar staat het L. Lamet. Zit het voor de. Staat de letter Lamet. En Lamet betekent. Richting, richtingsaangevende aangevend voorzetsel, richting. Dus aan jou, le, ja, le is aan. Al klopt het niet met het Nederlands, doet er niet toe. Okay. Dus le is aan. Wat zit daarin? P en nun, dat is dan van gezicht. Ja, dat is dan de grondbetekenis van gezicht. En dat de laatste letter ga verwees naar jou. Jou. Ja, dus dat is bezittelijk voornaamwoord, bezittelijke vorm van jou. Dus eigenlijk staat het zo. Lefanege betekent voor jou, aan jou. Dus ik ben dankbaar. Ik dank jou. Ja, lefanege. Ik dank aan jou. Ja. Zo is de brief. Ik dank voor jou, zo staat het. Klopt het niet met het Nederlands, doet er niet toe, maar dat je dat begrijpt. Melig. En melig betekent koning. Melig. Koning. Okay. Gai. Gai betekent levende. Gai. Levende, ja. Levende. Gai. Je ziet dat? Iedereen ziet dat? Als je dat niet ziet. Het vijfde woord in de eerste regel. Gai. Zie dat? Gai. Dat is levende. Dus de koning, levende. In het Hebreeuws is het zo dat het bijvoeglijke naamwoord wordt geplaatst achter. Ja, achter het een zelfstandige naamwoord waarop het betrekking heeft. De volgende regel, Wekayam, en bestendige, en bestaande, ja, en we, heb je iedereen dit? Eerste woord, niet haasten, het eerste woord is Wekayam, Wekayam, wat is dat? Dit woord bestaat uit twee woorden, we is een voorzetsel, het is wel aangehecht aan het woord, aan het volgende woord, maar het is wel een voorzetsel. Ja, we. We is betekent en. Voorzetsel, maar, sorry, het is geen voorzetsel, het is voegwoord in het Nederlands, zeg je dat, voegwoord. En, zie je? En wordt aan elkaar geschreven met een volgend woord. Ook hier zit een enorme geheim. Als er iets aangehecht wordt, dan moet het volledig aangehecht worden met het volgende woord. Woord is kli. Dan moet het aangehecht worden, kli tegen kli. Dus wekayam betekent en bestendig. Bestendige, bestaande. Allemaal, dat slaat op die melach, op de koning. Dus de koning die levend is, of die leeft, Wekayam en bestendig is en bestaande is. En dan komt er een erg samengestelde woord. She hegezarta. She hegezarta betekent, dus hier is het samenstelling. She betekent die. She betekent die. Aan elkaar gekoppeld, zie je? Die. En dan hegezarta. Chazar, daar zit een woord chazar, zie je in het midden, zit het woord, drie letters zitten daar binnen, van het, zijn, resh. Dat heeft, zal ik niet nemen, oké, dus hier, het, zijn, resh, iedereen ziet het, in het tweede woord, daar zitten in het midden, zitten die drie letters, het, zijn, resh. Dat heeft de betekenis, grondbetekenis van terug terugkeren of teruggaan, dat soort dingen. Dus she, hegezar en ta betekent jij. Jij. Dus she betekent die, hegezar die teruggegeven had, en dan ja, ta betekent jij. Die betekent die. In het Nederlands kan je dat niet zo vertalen, maar doet er niet toe dat jij dat die letters, dat jij die delen even goed kijkt. Ta betekent jij, dat jij, dat betekent die shin, dat, nee, die shin is dat of die, hier is het dat, dat, shin, dus she is dat, ta is jij, dat jij, en dan komt een grondbetekenis van het woord hegezar, dat jij teruggegeven had. Ta betekent ta ade, sorry. Ta is ade, ta is de, is een kenmerk, grammaticaal kenmerk van verleden tijd van jij. Van slaat op jou, ja? Duidelijk? Jij, dat geeft aan de tweede persoon. Enkelvoud, mannelijk. Dat jij had teruggegeven of terug, ja, teruggegeven. Deed terugkeren. Van al. Be betekent in mij. Be in mij. Als aan het einde van het woord gierig is met jude, ja, zoals het hier is, vaak is het betekent, slaat het op eerste persoon enkelvoud. Dus ik, op ik. Dus be in mij. In mij. Dus dat jij deed terugkeren, dat jij deed terugkeren, beter te zeggen, dat jij deed terugkeren in mij, nishmati. Nishmati, wat zit daarin? Zit het woord neshama, ziel, het hoge ziel, goddelijke ziel. En nishmati betekent ook hier, hier is aan het einde, is gierig, dus puntje, onderaan, onder de letter, en jud. Betekent mijn ziel. Dat, ja, dat jij mijn ziel had teruggekeerd. Zoiets ongeveer. De volgende regel. Be gemla. Be betekent met. Of in of met. Hier is het met. Ja, met. Gemla betekent zoiets als genadig. Met genade. Zoiets, ongeveer. Punt. Rabba emunatecha. Laten we uitspreken samen. Rabba emunatecha. Ja, rabba betekent groot. Ook zoals rav, zegt men ook. Groot, iemand groot, groot in een bepaalde gedeelte van de leer. Rav betekent groot. En hier zit Rabba is vrouwelijk, grote. En hoe zien we dat het vrouwelijk is? In de regel, als een woord eindigt op een hei, je ziet het, op een hei, vaak is het vrouwelijk. Voor 90% is het vrouwelijk. Dan kan je herkennen dat het vrouwelijk is. Waarom komt het, waarom is het vrouwelijk? Omdat het slaat op het woord emuna. Emuna is geloof, vertrouwen. Ook vrouwelijk, daarom zit het. Groot is emuna tegen jouw geloof. Zie je dat ga? Ook ga is jouw, net zoals in het derde woord van de eerste regel. Dus groot is jouw vertrouwen. Of vertrouwen in jou is groot, is eigenlijk. Oké? Het gaat om gewoon Hebreeuws. Oké? Natuurlijk dat de taal van het gebed is natuurlijk niet, is natuurlijk verheven. Het is niet gewone taal. Maar geef niet. De volgende reeks, volgende alinea. Reshit. Chochma. Yirat Hashem. Nu zeggen we Hashem de naam. We zeggen niet Hawaïa uitgesproken om niet de naam nieuw uit te spreken. Maar normaal moet je zeggen hier Adonai. Ja, normaal. Hier moet je zeggen dat. Maar wij zeggen omdat wij nu alleen maar oefenen, dan zeggen we Hashem, de naam. Ha is bepalend lidwoord. De naam. Als we zo leren elke week zo'n klein beetje, zullen we erg snel er doorheen lopen. Zullen we snel begrepen de taal, zou ons geen geen tekentjes, geen Chinese tekentjes zullen het voor ons zijn. Hieroglyphen zullen voor ons zijn. Zo, de volgende. Dus na de komma, de eerste regel na de komma. Zegel tove. De volgende regel. Lechol. Osehem. Komma. Tehila to. Omedet. Laad. En de volgende regel. Baruch. Shem. Kvod. Malchuto. Leolam. Vaed. Oké. Wij gaan die drie regeltjes nog qua vertalen. Reshit betekent het begin. Het begin. Bereshit. Ja, precies. Van Reshit. Natuurlijk, van Bereshit. En Bereshit betekent in den begin. Is, hè? En Reshit is begin. Zie je dat? Herkenning. Herken hem. Niet leren uit je hoofd. Herkennen dat. Kijken naar het woord herkennen. Reshit. Chochma. Oké, Chochma. Wat is Chochma? Wijsheid. En als we dat verbinden met elkaar, wordt het begin van de wijsheid. Ja? Van dat soort dingen staan vaak niet. Reshit, Chochma betekent begin van wijsheid. Yirat Hashem. Yirat betekent, Yira betekent vrees. Vrezen Gods. Yira, dat is wat Yira. En de letter Tav wordt erbij gedaan aan het einde om dat te verbinden met het volgende woord. Als het verbinding is, dan komt zo vaak de letter Taf achteraan. Dus Yirat Hashem, de vreze, ja? De vreze Gods, of het ontzag voor de schepper, voor Hawaïa. Dus begin van wijsheid is, wat is begin van wijsheid? Om ontzag te hebben voor de schepper. En ontzag voor de schepper betekent, ontzag is malgoed van het zilut. De kracht van malgoed van het zilut is ontzag. Daarom een mens die ontzag heeft voor de schepper, betekent dat die enige verband voelt, verbondenheid voelt met. Hoe komt dit dan de ontzag? Dat je voelt van boven dat het de kracht van die malgoed in aan zichzelf, zelfs op een afstand, en dan wordt in hem dat ontzag gevoeld van binnen. En staat ook Yirat Hashem. Yashem is dan Zeranpin en Yirat is malgoed. Maar dat is niet wat we gaan gewoon voor ons is belangrijk nu de taal. Segel is letterlijk is het intellect, het verstandelijke segel. En in dit geval is het een goede geestel, een goed verstandelijk advies. Wordt het hier is het, want hier is het. De taal van gebed is toch wel een beetje erg verheven. Daarom proberen we dat met onze aardse bewoordingen. Maar zegel betekent dus toch even. Maar hier is het zegel. En de volgende woord is. Tove. zeggen tof, tof, tof is goed. Dus een goed advies, een goed geestelijk, goed verstandelijk advies, zegel tof. De volgende, het volgende woord van het begin van de regel. Le hol, le is, we hebben gezien, le is, is voorzetsel van richting, ja, die richting aangeeft. Le is voor, aan, voor of aan. Dus kol, kol is alles of allen. Le hol betekent voor allen, voor allen of voor ieder. In het Hebreeuws vaak is het niet duidelijk. Voor ieder en voor allen is hetzelfde. Vaak is hetzelfde in het hele getal. Want alles wat voor iedereen is, alles wat voor een ieder is, is ook goed voor allen. En hetzelfde. Dus eigenlijk moet het alles één worden. Dus lechol, voor ieder, voor allen. Hier is het voor allen eigenlijk. Waarom zien we dat aan het werkwoord? Oseihem. Oseihem, wat komt van het woord asia, ose, doen. En de uitgang hem, hem, slaat op hen, op hen. Dus bezittelijke vorm van hen, hem. Dus oseihem betekent op hen die doet, hen die doen, hen die doen. Hem slaat op dus op hen. In het Nederlands. Hem, hen. Zie je? Oké. Ose betekent doen. Dus eigenlijk wat staat het hier? Een goed advies. Verstandelijk advies. Stond het. Voor allen die. Voor alle doenen. Doende. Die, allen die het doen. Ja? Wie, wat doen ze? Voor allen die het de dienst van de schepper doen. Dienst aan de schepper doen, ja? Voor alle die naar het geestelijke verlangen, naar het eeuwige verlangen. Voor hen is het advies nu in direct eerst het eerste wat gezegd wordt, dat de mens wakker wordt en het direct wordt, krijgt ontzag voor de schepper. Tehila to, dat o aan het einde van het woord slaat vaak op hem. Dus bezittelijke van derde persoon enkelvoud mannelijk. Hij. Dus tehila betekent prijs. Prijs. Tehilato betekent zijn prijs. Kijk. Tehilato, zijn prijs, betekent van de schepper. Tehila. En vandaar dat ook het woord voor psalmen heet Tehilim. Meervoud van Tehila. Psalmen. Psalmen heet Tehilim. Van hetzelfde woord eigenlijk. Tehilim. Tehila to betekent enkelvoud. Zijn prijs. Dan omedet. Omedet van het woord omede. Die drie letters. Ein, mem en dalet betekent staan. Staan. En omedet is een vrouwelijke vorm van zij staat. Dus en omdat het slaat op de prijs van de schepper. Op het vorige woord, tehilato, zijn prijs. Omedet staat. Laad. Laad betekent voor altijd. Eeuwig. Laad. Zo onveranderlijk is het zo. Laad betekent eeuwig. En de volgende derde regel waarmee wij zullen eindigen voor vanavond is wat het volk Israël en ook in de tempel wat wanneer op Yom Kippur op de verzoeningsdag wanneer de hoge priester de naam van de schepper uitspreekt, één keer per jaar, dan het hele volk zegt deze zin. En ook één keer per jaar, ook nu ook. En ook bij het uitspreken van het Hoor, O Israël, moet de mens dat zachtjes uitspreken. zachtjes, omdat het slaat op de correctie van de nukwa, van de malchut. En dat is nog niet rond, tot de Gmar Tikkun is het nog niet rond. En daarom wordt het zachtjes uitgesproken, zachtjes, omdat het nog niet die kracht zou hebben, eenvoudig gesproken. Dat betekent, Baruch betekent gezegend, gezegend. Shem, ja duidelijk, Baruch is gezegend. Shem betekent naam. En dat slaat op die nukwa, op die malchut natuurlijk. Kvod, kvod betekent glorie. Van, dus van, van staat vaak niet, omdat het zit in de constructie. Van malchuto, we hebben gezien in de eerste regel, het vierde woord in de eerste regel van bovenaan, we hebben gezien melach is koning, herinnert het, koning melach. En hier staat het malchuto, zijn koninkrijk. Zo zullen wij langzaamaan snel leren door toevoegingen van allerlei dingetjes, van allerlei aan de stam, zullen we leren alles te ontleden. Malchuto, leolam, leolam betekent voor eeuwig, le is voor, ook okay, le is voor, olam, leolam, olam is wereld, maar zo, leolam betekent voor eeuwig. Laed, laed net zo, zo waed, waed, eeuwig en eeuwig, zoiets. Het is een beetje combinatie, ik durf dat niet verder preciseren. Maar ook zo, waed betekent en eeuwig, zoiets. So nou, dat is wat betreft Heblet voor vanavond. En ik zal je nu optekenen voor jullie. Wat is dat? Oh, heel goed. Dat heet het. Gillen, moet je gillen, ja, optekenen. Oké, okay, zo, ja. Nou, nu teken ik hier. Wat? Waarom? Ah, je moet het omgekeerd, sorry. Het is een vrouw heeft beter meer logica dan ik. Natuurlijk moet je dat niet in het apparaatje draaien. Ja. Oké. Nu kijk, nu ga ik iets op voor jullie. Hier rechts ga ik een beetje doen van Heblet. Want ik heb vanavond hebben we erg veel nodig. Het woord hebben we erg nodig. Straks komt het zoger. Want ik zou naar de Mars of naar de Jupiter willen gaan om dat te horen wat ik aan ons gegeven wordt om vanavond te vertellen. Kom. Heblet 20. En hier geef ik jullie een ezelbruggetje van een aantal letters die voor of achter kunnen staan van het Hebreeuwse, van het Hebreeuwse stam. Ja? Dan weet je welke woord, welke letters, dan herkenningsfactor voor jou is dan. En ik heb het zo opgemaakt. Kijk. Jud. Jeten. Hayum. Heel goed. We hadden dat op een of andere op onze nachtlijst een keertje gedaan. Ha. Wat is dat? Jud het Jeten. Maar waarom is het om hebben? Niet eten, sorry. Nee, ik moet ook zo een beetje. Oké, okay. Goed dat jullie dat weten. Eten, hayum. Nou, we hebben hier zeven, zie je niet meer dan zeven. zeven letters die voor of achter een stam van het Hebreeuwse woord kunnen staan. En die dan geven aan een of andere kenmerk of de toekomst, toekomstige tijd, of een mannelijk, of een vrouwelijk, of een, noem maar op, alles genoeg, alles dekkend. Eigenlijk? Dus die zeven, die kunnen, dus die letters, voor, of zeven letters, voor of achter een stam, ja? Ja, stam van een woord. En dat betekent het ten, betekent betekenis, gewoon om het gewoon te onthouden, dat is om te makkelijker te maken altijd moeten. Eten betekent ook dat is belangrijk. Eten betekent ik zal geven, dat is dan eten. Ook dat is wat de schepper ons gegeven had. Eten, ik zal geven. En dan hayom, hayom betekent vandaag. Zie, vandaag. Ik zal geven vandaag. Die zeven letters gaan. Ik zal geven vandaag. Alleen maar jij moet wel willen en kunnen ontvangen. Blijven? Dus die zeven letters. Als je die ziet, die een van die zeven letters. En zo wordt het gevocaliseerd. Eten. Ha. Ha, jong. Eigenlijk, dat is eindletter. En dat is ook een eindletter noem je. Ja? Eindletter, maar gewoon. Dus die, duidelijk, die zeven letters kunnen voor of achter een Hebreeuwse woord voorkomen. En als je ze ziet, dan kan het bij jou dan een lampje gaan branden van, dan is het, geeft het mij iets, een bepaalde, heeft een bepaalde betekenis. Zoals grammaticaal, of nou dat, ja? Van iets, een bepaalde vorm, woordsvorm. Duidelijk? En tussenin moet zit dan ergens dan een stam. En die moet je dan, een stam bestaat in de regel uit drie letters. Of kan soms verdubbeling van twee letters staan. Of drie letters, tweede, derde verdubbeling. Oké, nou dat was het. We hebben vanavond gestart met het leren van Hebreeuws. Ook ook te vertalen, et cetera, et cetera. Het zal erg snel gaan. Alleen een beetje oefenen. Zal je verder gaan? Ja. Of eerst verandering die, weet het, dat bandje, en dan gaan we verder.